Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Betsson, Boliden og Duni, det lyder måske som navnet på et tvivlsomt advokatfirma, men det er altså tre af de svenske selskaber, der aflægger regnskab her tirsdag morgen, hvor Millionærklubben igen er klar med 55 minutters finansdebat. Velkommen til. Og velkommen til dagens panel. Lars Persson, teknisk analytiker og rådgiver i Aktierådet.dk. Velkommen til dig. Tak. Og special guest Tom Bundgaard, velkommen til dig også. Tak, Bodil. Chefanalytiker i Mintec Global, I er et uafhængigt analysehus med fokus på blandt andet de globale råvaremarkeder. Og Tom, I leverer jo altså en masse analyser ud til nogle af de helt store, gigantiske virksomheder rundt omkring på kloden, sådan nogle som Tesco, Unilever og Mars er i jeres portefølje, kan jeg læse ind på hjemmesiden. I takt med, at verden står over for sådan, ja, jeg tør godt at kalde det mere og mere usikkerhed. Der er masser af ting, som er svære at spå om. Kan I mærke jeres efterspørgsel på de analyser, I leverer? Kan I mærke det? Stiger? Ja. Altså, hvis råvarerne bare var kørt flat, så var der ikke nogen interesse. Men fordi tingene er så usikre, og volatiliteten er så enormt stor, så skal folk de piske til at finde ud af, hvad er det, der sker. Og jeg kan jo se ude i virksomhederne, hvor de før kørte lidt mere stille, så nu hele ledelsen kigger simpelthen på indkøbsafdelingen og siger, fortæl mig, hvorfor stiger de her priser, og hvorfor falder de, og hvad har I gjort ved det? Og så står indkøbsafdelingen pludselig og skal fortælle, hvorfor tingene stiger og falder, og så de bliver afkrævet svar af ledelsen. Så der er meget mere fokus lige nu på alle de her ting, fordi det er overlevelse, altså. Så jeres analyser, de er altså også med til at sikre, at de tager beslutninger på et oplyst grundlag. Jeg var lige inde og kigge lidt på den hjemmeside, Mintec Global, for at se, hvad det er, I laver. Og der kunne jeg se, at I laver analyser inden for alle mulige forskellige, jeg vil lige vil sige, mærkelige ting. Blandt andet, så kan man købe Weather Pattern Analysis hos jer, altså vejrmønsteranalyser. Hvem er det, der køber sådan noget? Ja. DMI, eller hvem? Nej, det er jo en del af vores analyse, det er at kigge på vejret. Så vi kigger jo, altså hvis man køber kakao eller kaffe eller mandler. Vi sidder og kigger på satellitbilleder og laver algoritmer på, hvor grønt er det, hvor meget er der vækst i tingene. For at se i forhold til sidste år og forrige år, er vi bagud, er vi foran, hvordan går det med udbuddet og produktionen af det. Så det kræver bare, vi har måttet have kæmpe store ekstra server og sådan noget for at få det her til, fordi det er så store mængder data, vi kigger på. Så det er altså helt nede på, jeg var lige ved at sige, den enkelte mark, at I henter data fra. Yes. Tom, det er jo data, det handler om. Det er ikke hokus pokus, det er bare i citationstegn at indsamle gigantiske mængder af data, og så smide dem ind i en kæmpe stor gryde og røre rundt i den, og så se, hvad der kommer ud af det. Det er altså sådan, I arbejder hos Mintec. Lige præcis. I har også købt et nyt firma, fortalte du mig, med, der gør, at I sådan set netop er ude nærmest på den enkelte mark. Hvad handler det om? Ja, altså fordi udover at vi kigger på vejret, og vi går ned og tager satellit, så har vi købt et firma, AgriBriefing, hvor vi blandt andet er ude og kigge på markerne, på kaffebønderne og kakaobønderne, og det er vi så hver uge og hver anden uge, og går ud og kigger og mærker, og kigger på de samme træer, som vi gjorde for 2 uger siden, og så for at finde ud af, hvordan udvikler det sig. Så vi prøver at være helt ude i marken også. Så vi indsamler data fra alle mulige kilder, og det hele bliver bygget ind i 3 store modeller, og det er så det, der er det oplyste grundlag, man kan sige. Og således er det jo ikke i sig selv rocket science, det I laver. Det er jo sådan set, igen, bare at indsamle alle de her data. Hvorfor gør virksomheden ikke bare det selv? Jamen det, jeg siger tit til virksomheden, du kan sagtens indsamle selv. Problemet er bare, det er masser af data, det tager masser af tid. Og så snakker jeg nogle gange med en kunde, og så siger han, jamen det kunne godt være, jeg kunne gøre det på en af mine råvarer, men vi køber altså 70 forskellige råvarer, altså vi kan ikke. Måske kunne jeg gøre det på en, men hvad så med de 69 andre? Ikke? Altså, det er der problemet ligger. Ikke? Vi har ikke tid til det. Ja. Så den service kan man altså købe hos dig. I dag der skal vi se netop på råvarerne. Vi skal omkring olie og metaller, og også de bløde råvarer, altså nogle af fødevarerne. Og så skal vi måske også kigge lidt på inflationsforventninger, aktieindeks og alt muligt andet. Tom, vi kommer hele vejen rundt. Velkommen til endnu en gang. Tak. Lars Persson, lad os starte med at kigge på dagens aktiemarked. Og nogle af de regnskaber, som jeg nævnte, vi altså har på bordet her til morgen, Boliden, Betsson og Duni. Har du noget at kigge på dem? Jamen det har jeg, og jeg kan sige, det, lad os starte der, hvor jeg selv er fingrene ned i boldejen, hvor jeg lige vil sige, boligen, jamen det var som forventet mere eller mindre, altså et resultat før skat på 3,2 milliarder mod forventet 3,4, så... Og jamen, det er svensk minedrift, det er jo international minedrift, men med vægt i Sverige, børsnoteret i Sverige. De havde en omsætning på 23,5 milliarder mod 21 sidste år. Så altså, ja, altså lidt skuffende, fordi at nogle af omkostningerne stiger, så når vi kører alle omkostninger igennem regnskabet, så får vi lidt mindre ud før skat. Men altså uddelingen, eller udbyttet hedder det jo på dansk, ender på 26 svenske kroner mod analytikernes forventede 22,9, og aktien ligger rimelig flat faktisk, handles den måske en lille smule ned på det her regnskab, så der var ikke sådan rigtig store overraskelser heldigvis. Vi så SSAB kom med en stor nedskrivning, men det er jo sådan mere regnskabsteknisk, så det tog markedet sådan forholdsvis okay. Så et fint regnskab. Nu skal vi jo så høre, om vi kan håbe på, at vi kan piske metallerne yderligere op. Det kommer jo til at gøre ondt i vores tegnbøger, fordi vi skal jo den her grønne omstilling, eller om, hvad siger Tom til det? Så det glæder jeg mig til. Jamen, tager vi så Duni, som jeg... Det er servietter. Det er servietter og alt muligt andet til fest og farver. Og de har jo gang i den. De blev virkelig ramt af corona, fordi vi lukkede det hele ned. Ingen restauranter. Vi måtte ikke samles til Moster Olgas 95 års fødselsdag osv. Så der blev lukket ned. Så der er jo virkelig gang i omsætningen og driften. Så de kom frem med i 4 kvartal med en omsætning på 100 millioner, et driftsresultat på 100 millioner mod forventet 51. Og også her, der hæver de udbyttet fra at have givet 0 kroner i udbytte, så hvad hedder det nu, giver de så 3 kroner i udbytte nu her. Så jamen altså, det var måske ikke så overraskelsende. Spørgsmålet er nu, hvor længe kan vi holde fast i den her vækst? Det bliver lidt spændende at se, hvor de fanger ting hen. Vi har jo også den her med, at nu skal kopperne ikke være plastik, og de skal alt muligt andet. Så der har de jo en innovationsudfordring med at få nye ting ind til sortimentet. Så det bliver lidt spændende at se. De ligger jo lige over på den anden side i det sydlige Sverige. Man kan sikkert tage over og besøge dem og se, hvis der skulle være en DAF-klub. Og det sidste, jamen spiloperatørerne, der har været sådan lidt... Det blev jo ikke det VM, vi havde håbet på. Det må jeg bare sige på mange måder. Nej, men altså, det var jo sådan lidt sjovt. Det var midt om vinteren, og vi kunne ikke mødes til en varm sommerdag til en kølig fadbamse og sådan noget, fordi at det var koldt i stedet for. Og det er også faktisk smidt af på gamblings, eller de her hjemme... spiludbydere, de har haft en lidt sværere udvikling, og Betsson er inklusiv. De har en netto resultat efter skatter det hele på 32,7 millioner euro mod 33,8 millioner euro så for fjerde kvartal. Så altså de er også sådan, de blev ramt, og det samme var nogle af de andre. Man kan se generelt har de alle sammen sagt, det var ikke sjovt. Så jeg tror heller ikke, at de vil juble over, at det bliver afholdt på nogle meget mærkelige tidspunkter, de her store events, som vi normalt har om sommeren, eller ja, i det lav der. Det vil også være mærkeligt, at vi skal til at have sommer-OL måske om vinteren, og vinter-OL om sommeren. Jeg ved ikke, det bliver okay. Noget. Men i hvert fald så, men både Duni og Betsson stiger, mens at, hvad hedder det nu, vi har et fald til boligen på omkring 0,5. Og ellers så er det en positiv morgen. Amerikanerne var jo glade i går og sendte markedet op, det danske marked op med 0,4. Og i går havde vi jo sådan en meget mærkelig handel i Norden. Det snakkede vi jo også om, inden vi gik i studiet her. Og nogen mener måske, at der var nogen, der tog fejl af nogle X-day. Altså, hvornår var det egentlig udbyttet kom? Fordi det lige nærmest et udbyttefald. Altså, vi ved jo, at når pengene går fra en aktie, jamen så falder kursen typisk med det, der bliver udbetalt i udbytte. Og det var sådan tæt på. Og så var der nogen, der sagde, jamen det er jo ikke i dag. Og så endte aktien jo alligevel med at stige 6%. Er det sådan lidt snakken på gangen? Jeg ved ved, at vores redaktion har også ringet rundt til forskellige finansielle institutioner. Der var ikke sådan lige nogen, der sådan helt præcis vidste, hvad det handlede om. Men ikke desto mindre var det blandt andet et forslag, der kom op. Ja, der kunne være et eller andet om den her X-State, som var gået, nogen havde fået galt i halsen. Ja. Aktien var altså nede og runde 3,75, og så sluttede den lige under 440. Det var altså 16-17% bevægelse i løbet af sådan en intradag på noget, der ikke rigtig var nogen nyhed. Ja, det må man sige. Så hvis man var heldig at sidde ved computeren og fange noget, jamen så kunne man have lavet en god skilling der. I dag er der også en sjov aktie, der stiger lidt voldsomt. Jeg kan i hvert fald ikke finde nogen nyheder lige i øjeblikket, men det kan jo være, nogen ude på vores Facebook-side har er faldet over et eller andet. Men UE stiger lige pludselig 12%, og omvendt så snakkede lige med Tom om, at palmeoliepriserne, de falder faktisk pænt meget i øjeblikket, og Tom siger måske så, at vi er ved at være nærmere bunden, men det kan han jo selv komme ind på lidt nærmere, så måske er der nogen, der køber op for ved, at vi tror, det er bunden. De havde en dårlig hedge, da palmeoliepriserne var høje, hvor de ikke rigtig fik noget ud af det, men lad os se, hvad der sker. Men ellers så er det positiv stemning i hele Europa op, et sted mellem 0,1 og hvad har vi, Tyskland 9, og den har ikke lige fået nu, men ellers så har vi de andre markeder op omkring 0,3, så ja. Vi går og venter på inflationstallene for USA og ser, hvad der sker og om hvad vi kan kaste os ud i. Så lad os se, hvad det byder på. Og jeg har det tyske DAX i 15.411 stykker. Det er op 0,67%, Lars Persson, så det ser så også ud som om, det går meget godt der. Ellers så har vi jo selvfølgelig i toppen af det danske aktiemarked for de store aktier, der er AP Møller og Mærsk, altså stadigvæk det ser altså ud som om, der er nogen, der stadigvæk er ude med fiskesnøren der for at få del i det her udbytte, som jeg ved selvfølgelig ikke, om det er derfor, folk køber op, men det kunne jo være en mulig grund, de 4.300, som jeg altså kommer til at blive udbetalt her om ikke alt for lang tid. Det er det. Vil det være noget, der kunne få dig til at hoppe ombord på Mærsk, en aktie, som du jo ikke sådan... Jeg ved ikke, om du ikke er begejstret for det, men du har bare aldrig rigtig sådan elsket den. Nej, man skal ikke blive forelsket, jo, det er jo det. Fordi det, der kommer til at ske, jo, det er jo netop, at prisen falder. Altså, selvfølgelig får jeg 4.000 kroner i baglommen, men så skal jeg gå og kigge på en Mærsk kurs, der ligger 4.000 kroner under det, der er i dag. Og når jeg kigger ind i, hvad vi kan forvente af Mærsk, så kan det godt være, at PE-tal er billige og bla bla bla, men jeg tror ikke på, at så kursen kommer op i det tempo der. Så hvis jeg skulle spekulere i Mærsk, så skulle jeg jo løbe med og skubbe vognen og aktiekursen opad, og så ville jeg sælge dagen før udbytte, fordi jeg kan ikke rigtig bruge det der udbytte, fordi så sidder jeg måske i en båd, hvor der ikke rigtig sker noget. Et godt eksempel, det var for eksempel sådan som Bank Nordic, som sidste år også solgte deres forsikringsselskab. Jamen, de fik også sådan et ordentligt knald, og aktien faldt ned. Men faktisk lige her på det sidste, så er aktien nu steget op til, hvor vi slap den sidste gang. Altså, vi har lukket det gap, der var. Men det var også fordi, at de lover et godt udbytte, og nu ser vi nogle bankforretninger, der kører igen. Se, altså, så er det lidt sjovere at være med i den der leg, hvis man kan være med i, at man får udbyttet, og måske sælger aktien for at tage det der skattemæssige underskud, og så sidder man og venter på, at aktien lige begynder at stige, og så tager man den der tur op i elevatoren, og så kan man selvfølgelig overveje, skal jeg sælge den nu, eller skal jeg tage gevinsten en gang, altså udbyttet. Så det er sådan lidt, man men kan... Men Lars, hører jeg dig sige, at du kunne finde på at hoppe ind sådan meget kortsigtet spekulation i AP Møller Mærsk? Ej, det er lige AP Møller. Nej, det kunne jeg ikke, men altså, det var jo derfor DS Nordens steg i går. Altså, det var jo fordi, nogen sagde, der er nogen, der har misforstået, der er noget galt her. Og det er jo det, man nu driver vi jo Norden op i en lidt højere kurs måske, end nogen måske ville synes var ret og rimeligt, men det kan fordi de kan få udbyttet, og så falder kursen tilbage, og så er det jo så spørgsmålet, om den falder med hele udbyttet, eller falder den med mindre, ikke? Så der kunne man måske godt lave en god spekulationsforretning. Oh, men vi laver ikke så meget spekulation, vi holder ikke rigtig spekulation herinde i Millionærklubben. Lars Persson, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg har besøg af Lars Persson og Tom Bundgaard i studiet, og du kan som altid være med, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de her i studiet, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Hvis du går tur med hunden og har den i snor, så er der grænser for, hvor langt væk den kan løbe. Og hvis du tænker, hvad i alverden har det med dagens debat at gøre, så er svaret faktisk temmelig meget. I hvert fald som et billede på, hvordan prisudviklingen på for eksempel råvaremarkedet det forløber. Og Tom Bundgaard, den tekniske term for det her, jeg taler om her med hunde i snore, det er jo reversion to the mean, og det er en term, vi tit er omkring, når vi har lige præcis dig på besøg. Direkte oversat, så betyder det tilbagevenden til middelværdien. Hvorfor er det så vigtigt at kende det begreb, når man arbejder med det, som du gør? Ja, det er jo et videnskabeligt udtryk, som viser sig at være rigtigt, uanset hvad du kigger på, og ikke kun aktiemarkedet og råvaremarkedet, men alting. Mm. Nogle gange kommer vi lidt for langt ud på den ene side, og nogle gange kommer vi lidt for langt ud på den anden side, men vi skal altid tilbage til det der sådan affærniveauet, ikke? Så det er derfor, det er interessant. Men råvaremarkedet og aktiemarkedet, for den sags skyld, de kan vel sådan på en eller anden måde skifte gear eller komme op i et helt andet niveau sådan med et enkelt hop? Ja, det kan de godt, men, men typisk er det sådan en udvikling over tid, ikke? Så ja. Okay. Reversion to the mean, det er jeg sikker på, vi også kommer tilbage til i løbet af udsendelsen her. Men lad os starte med at kigge på alle råvaremarkedets moder, nemlig olieprisen. Ja. Tom, hvordan går det egentlig over i olieland, når du kigger i dine analyser? Hvad skal der ske? Ja, det spurgte I også om i juli. Jeg var jo herinde i juli, og det var sjovt, fordi så i går aftes, så tænkte jeg, jeg må hellere lige høre, hvad sagde vi egentlig i juli? Det var fantastisk. Det var sommer, og det var juli, og det var fantastisk at være herinde. Og Lars barnebarn var på besøg. Hector var på besøg, ja. Og han snakkede om, at det var svært at kende forskel på aktier og på aktier. Ja. Men det var simpelthen så sjovt. Altså, det var herligt besøg. Besøg. Ja. Ja. Det lykkedes Svendsen at få fremtvunget af mig, at jeg regnede med, at olieprisen skulle nedad og ned til $65. Mm-hmm. Men først altså på den lange bane hen i slutningen af 23. Men nu har vi jo så nået et fald lige siden sommeren, at den bare faldet stødt og roligt, og nået 75, så vi er jo tæt på de 65. Det var jo sådan et choktal, 65, men vi nåede 75 her for ganske kort tid siden, så $10 mellem venner, ikke, hvad fra at tage, ikke? Jeg tror, vi skal nok vi skal nå de der 65 igen, men nu har vi fået nok, altså nu er den faldet dybt nok, tror vi. Okay. Ja, altså tingene fortsætter aldrig en lige linje. Det er meget, meget sjældent, du ser markederne bare køre ned. Det er altid savtakke. Så den lange trend er ned, men nu har den fået så mange klø, at nu skal den snart tage op igen. Okay, så tager vi lige en tur opad. Hvor lang tur bliver det, tror du? Altså, tør du spørge om det? Det er spændende, ja. Mm. Vi står på spring til at hedge og sikre pris, fordi vi tror altså, at olie snart skal op. Vi har ikke fået signal endnu, og den venter vi på. Men altså, vi er bange for, at olien skal op til noget, der hedder $110. Kæmpe spring, altså faktisk. Mm. Og den forsigtige er, at det kun skal op til Q2. Men der er noget, der tyder på, at det kunne faktisk måske endda gå op til Q3 endda. Så det er det, vi sådan lige sidder og kigger på. Så når der kommer et købsignal, så slår vi altså til. Okay. 120. Lars, ja, undskyld. Kom bare. Det var i december, der var vi på de der 75. Så ja. Det, at vi i januar var omkring 78, og nu her i... Nu tager jeg branden, ikke? Spot, og vi var i 80 i februar. Du ser ikke sådan lidt... Der er jo lidt stigende bunde, så du, ja. Har, du, men du har ikke fået signalet endnu. Jeg har ikke fået signalet, nej. Der er en lille smule, men de der stigende bunde er meget korte. Ja, det er godt. Så vi mangler den der store reversal, og så vi mangler det helt rigtige signal, og det er det, vi sidder og kigger på. Men, men fundamentalerne og alt det, vi kigger på, det peger altså på, at... At komme ned til 75, det var godt nok, og i alt det her, vi har haft med usikkerhed osv. På trods af alle usikkerheder og Rusland og alt det der, så er det bare kørt nedad, og det, nu er det nok, tror jeg. Vi skal i hvert fald lidt op, og vi tror, at det der lidt, det er ikke bare $5-$10, vi skal op til 110 eller andet. Så det er ikke så lidt? Det er ikke så lidt, nej. Det er ret meget. Så altså, vi ligger her 75-niveauet, Tom, og så op til, ja, nu siger du 120, og det er jo selvfølgelig bare altså, et skud, det kan godt være. Det bliver ja. Sådan plus minus, jeg ja. Ved ikke hvad, 10%. Lige præcis, det er plus minus et eller andet. Yes, ja. Præcis. Ja. Og så derfra, så tager vi altså endnu en tur nedad, og så nævnte du 65, så der er vi så henne i sommer, efterår 2023, eller hvad tænker du? Stigningen kommer til at køre op til Q2 minimum, og måske ind i Q3. Og så begynder det at falde, og det bliver så først i 24, at den kommer derned i 65. Og således er der altså god tid til, lyder det som om, at købe op i nogle af de her olieselskaber. Lars Persson, er det noget for dig? Jamen, jeg har jo Aker BP, men fordi fusionen og alt det her, så fik den jo ikke rigtig den der stigning, som Equinor fik sidste år, og nogle af de andre olieselskaber. Den hang sådan lidt med, vi skulle lige finde ud af det, og så var der uddeling. Men nu kan man jo ligesom sådan en aftegning til hvad Aker BP skal være for et selskab med noget gas og noget olie, og de skal også investere nogle penge i nogle nye felter derude, fordi vi har jo råbt på gas her i Europa. Jeg bliver jo så lidt nervøs, fordi så får vi jo sådan uhyggelig energi efterspørgsel til efteråret igen. Nå, det kan vi altid tage bagefter. Men ja, så jeg beholder min Aker BP i forhåbning om, at vi nu får lidt medfart på på olieaktierne. Ikke? Så ja, jeg skulle måske ikke holde dem hen over vinteren her, men ja, jeg havde den i forvejen i porteføljen, så jeg holder den. Og Tom, nu har vi jo været inde på tidligere i udsendelsen, at det er gigantiske mængder af data, som ryger ind i dit grydekog, som du bruger til at komme med de her udspil, altså 120 og 65 også på olie. Men altså, kan du pinpointe eller komme lidt nærmere for os, sådan, hvad er det, der gør, at du tænker, det er lige der, vi skal lande? Lige på olien, altså. Ja. Altså, vi kører med tre store modeller. Altså, den ene, det er makroøkonomien. Så hvis vi bare lige tager dem i trin. Det første er makroøkonomien, og vi har jo haft, det er jo faldet, og det var det, vi snakker om i sommer også. Det skal fortsætte med at falde. Vi tror, at makroøkonomien lige har nået sådan en midlertidig lille bund, og det skal lige op nu her. Og det har vi fået signalet på. Hvor meget det så skal stige, det er formentlig ikke alt for meget, men tingene fortsætter jo ikke en lige linje, og nu er det kørt ned meget længe. Så nu er makroøkonomien skal en lille smule op, og det har den givet signaler på. Hvis den stiger en lille smule, så skal olien også stige. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er fundamentalerne. Prisen på olie er jo faldet fra i sommers hele vejen ned til 75, og så er det kommet ind i det færbånd. Det var egentlig for langt, det der med hunden, du snakker om, den var simpelthen for langt væk fra den rigtige pris. Og ved 75, så kom ned i den rigtige pris, og faktisk lidt i den lave ende. Fundamentalerne ser ud som om, de sådan langsomt kører en lille smule opad. Ikke særlig meget, men lidt. Og fair value, det ligger på omkring de der, lige nu kun på 96. Så det er ikke, fordi der er voldsom upside, men vi tror, at det kommer til at stige lidt på grund af lagerniveauer osv. Så det er den fundamentale del, og der, så er der sæson. Der er også altid prisstigninger ind til Q2. Sæsonmæssigt, så det er jo ikke usædvanligt at se en prisstigning. Ja. Så du kalder olieprisen 96 for en fair pris lige nu? Lige nu, ja. Så vidt jeg husker, så kaldte du 95 for en fair pris, da du var her sidst. 99. 99, okay. 99 sidst i sommer. Er det ikke så meget, det flytter sig egentlig? Det jo, der med, fordi hvad der den faldt fra, fair prisen faldt fra 112, og da jeg var inde i sidst, der var faldt den til 99. Det var pænt fald. Og så er den faldet ned til 80 i mellemtiden. Så et stort fald fra 112 til 99 til 86, men nu begynder den at stige til 96. Okay, så det er bare et tilfælde, at du lige er her, hvor det sådan minder lidt om hinanden. Sjovt nok, lige når jeg kommer ind, så er den på samme niveau. Okay. Men der er sket noget ret volatilt, så det er den fundamentale, og så er der en teknisk del, og det er faktisk den eneste ting, jeg mangler. Alt andet siger, at det skal op. Jeg mangler den tekniske bevis for, at det kommer op, og der er vi jo på samme bølgelængde. Vi ved godt, hvad det er, vi sidder og venter på, og hvis det ikke kommer, så laver jeg ikke noget. Jeg venter. Ja. Jeg så du skal have alle tre dele til at spille sammen? Vi skal have alle tre dele. Og jeg ser, at folk de handler på forventning. Og altså, det værste, du kan gøre, det er at handle på forventninger. Forventninger, det er måder til alle problemer. Ikke? Hvis du så bruger data, så bruger de måske én model. Men vi skal have tre modeller, der siger det samme, før vi handler sådan med den store bazooka. Så vi mangler den sidste tredje model. Og det tekniske bevis, som du leder efter, er det det med de her bunde, som bevæger sig med stigende bunde eller faldende top, eller hvad det er nu, Lars Persson, han plejer at stå og sige. Er det det, du kigger, eller hvad er det for nogle tekniske beviser? Det er nogle matematiske formler, vi kigger på, som skal give et købsignal. Så det er sådan helt objektivt, er det 0 eller 1, altså køb eller salg. Okay, overbærende smil, du sender med det her, Lars Persson. Ja, nej, det er slet ikke det, men det er jo det der, så, der er så fedt ved at høre, at man skal stå og vente på signalet, fordi det er jo lidt ligesom, når du står ved fodgængerovergangen. Der kommer ikke en bil. Jamen, jeg kan godt lige gå over, men så kommer ham der med 220 i timen og lige tager dig og klipper dig. Og det er jo nøjagtigt det, der sker ude på sådan en teknisk analysemarked der. Jamen, trenden er jo op. Jeg kan se, der er noget momentum i, og RSI er også kommet op. Og hvis jeg har nogen, der måske er lidt for tidlige modeller, eller der prøver at fange det tidlige signal, så har jeg allerede fået et købsignal. Men jeg mangler måske det sidste signal i den rigtig afgørende model. Og der siger Tom, jamen, der står jeg på kantstenen og afventer, hvorimod men hvis man nu er, og så, jeg har jo ret, og trenden er opadgående, er jo lavet en fed analyse, så går man ud og klipper til olien nu, og så er det, at man får klippet fingrene, i stedet for at man får klippet nogle moneter, og så puttet dem i tegnebogen, og så er det jo, at man har et problem der, ikke? Og det er, for at du skal gøre det, så skal du have alle tre modeller med, og være klar på det. Ja. Det vi så lige deler den op i, vi deler den op i to, der er den, fordi folk har forskellige risikoprofil, så vi deler op, der er det, vi kalder partial hedging og full hedging. Mm. Så vi har det lille skud først. Så hvis du er mere risikoaggressiv, så kan du starte nu med en vis portion, og så kommer det helt sikre signal lidt senere. Mm. og så kører du fuld volumen. Så vi deler det op i de to trin der. Ja. Tom, nu nævner Lars nogle forskellige analyseværktøjer. RSI nævnte han i hvert fald lige. Er det noget af det samme, du bruger, eller hvad er det for nogle værktøjer, yes. I bruger? Ja, vi bruger altså RSI og MCD, og der er 149 værktøjer i alt, og det er rigtig, rigtig mange, og vi kan ikke bruge dem alle sammen. Okay. Vi har en 10-12 stykker, vi bruger. Okay. Lad os hoppe fra olien over til naturgas, som Lars Persson, han var sulten på at få mere information om. Tom, hvordan går det over i naturgasland? Fordi det har jo i sandhed også været en volatil del af verden at kigge på. Naturgas, som altså gik helt amok og steg til fuldstændig vanvittige niveauer. Og så er lige pludselig er faldet temmelig meget ned, selvom vi ikke er helt tilbage til før corona. Ja. Hvad sker der der? Jamen altså faktisk i sommer, da I spurgte mig om gas, så var det, jeg sagde, det er bare nødt til at lade være med at svare på, fordi det, alt kan jo ske med Rusland, og dengang der var der jo lige de her rørledninger, Nord Stream 1 og 2 blev bombet. Altså, det kan man ikke forudsige, og man kan ikke gøre noget ved det, men altså, vi havde regnet med, at det skulle stige ind til efteråret, og så kom den jo op i 300 euro. Altså, det er jo helt vanvittigt. Gjorde ondt på os, ikke Lars? Der har en naturgasfyr. Men vi fik sendt ud en hedge, der ikke dækkede hele efteråret. Så det er godt. Men da vi kom op til august, så sendte vi ud, nu stopper I. Nu skal det falde fra 300. Vi troede, at det er meget sjovt at gøre, vi troede fra 300, vi skulle ned til 160. Altså, det en halvering. Det synes vi var... Og folk, de rystede på hovedet, og sagde, altså, hvad har I spist? Skal det ned så meget? Ja. Men den faldt ikke til 160, den faldt til 50. Altså, så det viser bare, hvor overrasket man kan blive i sådan en marked. Det gode er, at vi sagde, nu holder I fingrene lidt væk, det her, det skal falde. Og det faldt så endnu dybere, end vi regner med. Ikke? Nu ligger vi jo på 50, 52 eller sådan noget i dag. Ikke? Så vores modeller, og det er uden, hvad der sker med Rusland, og hvad der ellers skal ske. Vi tror, at vi er ved at nå en bund, altså sådan noget, det skal stabilisere sig, og det skal lidt op igen. Lidt ligesom olien. Men altså, det er ikke voldsomme stigninger mere. Vi er jo også i slutningen af vinteren, og markedet er blevet overrasket over, hvor meget folk egentlig kan spare på gassen. Det er jo fantastisk at se, at folk har gjort alle mulige løsninger og sådan noget. Og det er over hele Europa, så der er sparet rigtig meget på gas. Og det gør så, at de her 52, tror jeg, er en meget fin bund. Og så skal det køre lidt sidelands, men dog lidt opad her i foråret. En lille smule her i Q1 og lige ind i Q2. Nå, hvad er lidt opad? Er vi oppe på 62, eller hvor langt niveau? Ej, altså problemet med den volatilitet, når jeg siger for 52, så skal vi op til 100 igen, eller sådan noget. Ja. Altså, så det er jo en fordobling. Det lyder helt vildt, men det er jo, set i volatiliteten, så er det egentlig... Altså en mindre stigning, men dog alligevel op. Altså 100 eller mere, altså det er ikke et problem. Og hvad så derfra? Nu ved jeg godt, at jeg virkelig aftvinger dig mange svar. Men Tom, vi er jo i slutningen af vinteren, og der kommer flere forsyninger udefra, og vi får LNG-gas, og så problemet bliver jo mindre og mindre over tid, og især når vi nærmer os sommeren. Så hvis det nu skal opad her til foråret, når den så kommer op, så skal det falde igen, men stabilisere sig egentlig på et niveau. Vi tror ikke, gassen skal tilbage, hvor den var før, ned på 25, vel? Eller, det er ikke der, vi ser den, men den skal falde hen over sommeren. Så arbejder vi med en, eller når jeg siger vi, så mener jeg faktisk dig, arbejder I med en færre pris også på naturgas? Ja, det gør vi da. Men den er jo helt, altså med politik, så ryger færreprisen ud, så er det hysteri og ikke rationelt. Færreprisen, nu skal jeg lige tjekke her, den ligger på 22. Hold da op. Ja. Det er jo alligevel et stykke fra, hvor vi er i dag. Altså, og et stykke fra, hvad du siger, vi skal op af. Ja. Ja. Og det er jo bare sådan, at markedet, når markedet er ude af trit med altså det er ikke fundamentalerne, markedet kigger på. Det er frygt, og hvad gør Rusland, og hvad gør det ene og det andet, og... Men i den proces, den bevægelse, der så kommer, Tom, så er der jo så altså også, som jeg forstår det, en hundesnor, der bliver trukket temmelig langt ud, som lige pludselig skal flås tilbage. Lige præcis. Okay, men der er vi altså et stykke ude i fremtiden. Ja, og det sjove er, at man kan se, når vi kigger på råvarer, når der sker et eller andet, ligesom på gas eller sådan noget, så kan vi se, den her, den skal ud. Altså, der er sket et eller andet, og den her hund, den skal meget væk fra ejeren. Men der er en vis grænse for, hvor langt den kan komme væk. Altså, der er en vis... der er 5 meter hundesnor, ikke? Altså, og så kigger vi jo, hvor langt går den normalt væk fra fair value, ikke? Mm. Og det er det, der gør, at vi kan sige, at de der er niveauer. Og Tom, nu har du jo virkelig hånden på kogepladen og nævner sådan niveauer og priser og alt muligt andet. Ja. Men altså, er det lettere for dig at tale om retningen, end om sådan lige præcis, hvor tingene kommer til at stoppe, ja, altså selve niveauet? Jeg er glad for, at du siger det, Bodil, fordi det er noget, jeg tit snakker med folk om, at det er, folk de går op i niveauer. Altså, skal den her op i 50, eller skal den op i 80? Eller niveauet er i princippet ligegyldigt. Og jeg siger det også til virksomheder. Hvis I nu som olien, hvis den skal op til 110, så stiger den til 115 i stedet for. Jamen, så det er jo lige meget, fordi nede i 80, der låste du prisen, og din virksomhed, den betaler 80. At alle andre så betaler 110 eller 115, det er jo ligegyldigt, fordi din pris er 80. Så retningen er det vigtige, og det er, at du undgår den stigning. Og om så stigningen er 30% eller 50%, din pris er 80, og det er jo det, du har beskyttet din virksomhed mod en prisstigning, og det er det, der tæller. Men folk går alt for meget op i niveauer, hvor de skal gå op i trenden. Er det stigende eller er det faldende? Det er det, der gør noget. Ikke? Og for naturgas, så er det altså let stigende, men også måske lidt en sidelængsbevægelse her, sådan på den korte bane. Ja, man kan sige, vi har haft et fald, og det vi venter, ja, det var jeg ikke lige klar på at sige, men vi har fået et fald ned til 52, og jeg venter, der kommer sådan en turnaround. Igen, jeg har ikke beviset for det. Det sidder jeg og venter på. Det beviser lidt længere væk. Olien er tættere på. Jeg har ikke beviset på gas. Men jeg tror, det kommer, for jeg tror ikke, den kan falde mere end de her cirka 50. Og så skal vi lidt op igen. Og vi skal omkring metaller med dig også, Tom. Nu har vi været omkring både olie og naturgas, sådan nogle af de helt store råvaremarkeder. Ja. Men metallerne, som der jo altså også er masser af vores lyttere, ved jeg, der er interesseret i, fordi at der har været mange strateger her på det seneste, som har talt om, at det er altså derover, man kan gøre en god forretning, hvis man investerer ind i det lige nu. Lad os starte med kobber, for det er jo en af de helt store metaller. Hvad kommer der til at ske på kobber, som I ser derovre hos Mintec? Ja, det sjove var, da i går aftes, nu skulle jeg jo herind, så tænkte jeg, nu vil jeg lige prøve at lytte til vores udsendelse sidst. Hvad sagde jeg sidst? Jeg tænkte, jeg var overrasket derover, hvor mange ting I fik presset ud af mig som citron. Jeg følte mig som en citron, der virkelig blev. Amen, vi har gået til det. Vi kom virkelig mange råvarer og makroøkonomi og inflation, og nej, der blev godt nok presset løs. Jeg følte mig som en citron. Men jeg tænkte, det gør du forhåbentlig også, når du går ud af døren i dag. Vi skal have valuta på penge. Men altså det, jeg sagde i sommer, det var, at nu det prisfald, der havde været på metallerne, det var alt for stort. Altså nu fik vi en overreaktion på nedsiden, så alle metaller skulle stige i efteråret. Og det er de så gjort. Og kobber også sted. Nu skal jeg lige tjekke, men vi var jo nede på cirka 7.300 der i sommer, ikke? Mm. Og vi er lige ramt her op på 9.300 nu, ikke? Mm-hmm. Og det var den stigning, jeg snakkede om, der skulle komme. Og den er stort set ved at være på toppen. Okay. Ja. Så stigningen, den stigning, vi snakkede om i sommer, den har været der. Og vi er på toppen, tror jeg. Ikke, at jeg tror et stort fald. Jeg tror bare, den skal stabilisere sig her ind til sommer. Lidt ned, lidt op, sådan lidt fluktuation. Så Tom, jeg har besøgt rigtig mange, som taler om, at der måske er sådan en helt ny supercyklus, og at vi skal jo bruge, jeg ved ikke hvor mange af de her råvarer til al den grønne omstilling og alt muligt andet, ja. Batterier og dit og dat, som der skal producere i den her verden, hvor vi er nu. Forholder du dig til den slags, jeg får lyst til at sige, anekdotiske fortællinger, eller er du sådan set ligeglad med, hvad der bliver sagt om det? Jeg går meget op i supercykler. Det snakkede vi også om sidste gang, og du ravtvang mig et svar. Og det var, at jeg troede, at supercyklen ville fortsætte op til slutningen af 20'erne. Det var det, du fik mig presset ud af som citronen. Hvad kan jeg presse ud af dig i dag, så? Ja. Men jeg gør mere end bare anekdote. Vi sidder og kigger på supercykel. Jeg kigger over de der 400-500 år, hvor jeg sidder og kigger på priser, og de der kommer jævnligt, og de har en vis karakter, og det er det, der sker nu. Det er et emne, som er virkelig interessant. Det, der bare sker, det er, at i supercykler, priser kører ikke bare opad. Så kommer der, lad os sige, hvis der er 20 års stigninger, så kommer der lige pludselig halvandet år, hvor det falder, og så stiger det igen. Og det er det, kobber er inde i. Det er faldet. Og nu skal det falde lidt mere i, hen over sommer, efter sommeren. Men supercyklen tager over, og så skal kobber op igen. Så den er en del af den der store, det store billede og det store løft. Ja. Så, altså, men lagerne, de er jo ikke særlig store. Hvis man kigger sådan på lagerne, altså, så har du jo meget lave lager af kobber i øjeblikket. Så svarer det ikke til, at man egentlig burde priserne fortsætte med at sætte med at stige. Men du mener så, at det lige tager sådan en vandret formation i noget tid? Du har fuldstændig ret. Det er faktisk det store spørgsmål. Du rammer lige plet der, fordi lagerne er enormt lave på alt. Altså aluminium og kobber og nikkel og alt muligt. Så lagerne er ekstremt lave. Det burde faktisk gøre, at prisen var bare himmelfart opad. Og alligevel så faldt det 50%, ikke? Her i år. Det er, og det siger jo noget om, at lagerne er ligesom taget ud af ligningen. Okay. Ja. Men hvis man ikke er indkøbschef i en eller anden gigantisk stor global virksomhed, men man bare er aktionær, så synes jeg måske også, jeg hører, og det er selvfølgelig min tolkning, Tom, at den der supercyklus, den kører sådan set, og man kan jo alligevel ikke sådan hoppe ind og ud af aktiemarkedet hele tiden for at ramme top og bund, så måske kan man godt sådan læne sig lidt op af, at der er en bevægelse, en stor og lang bevægelse i gang. Nej, det er jeg ikke glad for. Nej, det kan jeg ikke lide. Nej, det kan jeg ikke lide. Nej, altså, når vi sagde i foråret, I kan huske, vi sagde i foråret, at nu skal alt skal ned, kobber skal ned, og alting skal ned, så falder det 50%. Der kan man ikke bare læne sig tilbage og sige, nå, men det tager vi bare, det tab. Altså, det er simpelthen for voldsomt. Volatiliteten er for stor. Hvis det var 5%, så kunne man sige, jamen, det absorberer jeg bare. Så det store fald, vi fik på kobber og alle metallerne, det er man nødt til at være ude. Og nu har vi så haft en stigning hen over sommeren og efteråret og indtil nu. Og nu stabiliserer det sig. Så kan du godt ligge derinde. Men hvis nu efter sommeren det begynder at falde igen, jamen, hvad jeg tror, så skal du ud igen. Mm. Så det der bare med at ligge, det går ikke. Frem og tilbage fungerer for dig, Tom, men en supercyklus trods alt eksisterer, som jeg hørte dig sige det. Ja, okay. Og det den tyder på for mig, det er, at volatiliteten bliver stigende. Og den bliver ved med at være her. Hvor lang tid kører sådan en supercyklus egentlig? Jamen, som du sagde, du spurgte mig sidste gang, og det er et stort emne, men jeg tror, at til slutningen af 20'erne, så altså, den er her i lang tid nu. Okay. Men med volatile op og ned, så ikke bare opad. Nej. Så pas på pas undervejs, på. Hører jeg dig sige. Men vi havde jo også nikkel på bordet sidste gang, Tom, og der havde vi, altså der var egentlig jo en kæmpe spike i nikkelprisen lige pludselig sidste år. Yes. Og så faldt den sådan egentlig pænt tilbage. Hvad er der sket siden da? Ja, og den faldt sammen, ligesom alle metallerne faldt sammen. Og i sommer sagde jeg, at alle metaller skal op. Og det gjorde nikkelen også. Så dem, der har lyttet i sommer og købt det ind på metallerne, de skulle jo så gerne være glade. Jeg tror også, at nikkelen er mere, næsten toppet, og den kan godt fluktuere lidt her, men den har jo nået et vist niveau, hvor den ikke behøver at stige mere. Faktisk er den kommet lidt over færrepris, så der er ikke sådan mere opside sådan rigtigt. Så det er stabilisering på det her niveau indtil sommeren, og det, der holder den oppe, det er makroøkonomien, som er begyndt at stige lidt. Kører de her metaller, kører de sådan egentlig i samme takt, Tom, eller kan de godt sådan den ene stik helt af? Og jeg spørger dig, fordi at Thomas har skrevet ind til os her på sms'en 42 42 03 21, hvad med aluminiumsprisen? Han har, det ved jeg ikke, om han skriver, i forhold til, hvis man har Norsk Hydro. Tom, aluminium, hvad siger du til det? Kører det i samme takt som nikkel og kobber? Jeg bruger, når jeg holder foredrag, når jeg er rundt til konferencer rundt omkring i Europa, så bruger jeg sådan et billede på en fiskestim, som jeg viser op, og de følger simpelthen samme trend. Og det er jo så fantastisk, at hvis jeg får ret i en råvare, i en metal, så får jeg ret i dem alle sammen. Men hvis jeg får forkert på den, så er det hele, jeg får forkert på den. Så aluminium er selvfølgelig også sted, ligesom kobber, ligesom nikkel og sådan noget, så altså... Det problemet, det er, at du får ret i dem alle sammen, eller du får dem forkert alle sammen. Ja. Og lige for tiden, der kan man altså se frem mod en lille pause i de her metaller, som jeg hørte sige det. Ja, de er stedet nok lige for tiden næsten. Ja. Lars Persson, metaller og investeringer over i et persanske univers. Hvordan ser det ud? Jamen, jeg har jo boligen, så jeg lytter jo med spænding, fordi den har jo fulgt meget kårprisen, når man kan jo nærmest lægge den graf ned over de samtlige råvarer, for de har jo sådan nogenlunde fulgt hinanden, som Tom også siger. Så det er jo noget, jamen skal jeg lige pludselig til at realisere min lille gevinst, jeg har her på hvad vi kommer op på 22%. Det kan da godt være med, at vi kører altid med et eller andet stop loss, så det kan jo godt være, at vi ryger ud af den igen. Vi var jo inde og ud af den sidste år 2 gange i 22. Første gang fik jeg ikke så meget, og så fik jeg fisket den lidt for tidligt, hvor jeg så skulle sidde lidt længe, men nu har den da givet mig et okay afkast, så det kan jo godt være, at jeg skal sidde ved redningsvesten på og ved S-knappen, altså selv-knappen, for at holde min gevinst i boligen. Det må jeg jo se det næste stykke tid. Det er jo råvarerne, der afgør det. Der kan jo så være noget måske med noget valuta, der spiller sig ind, men hvis råvarepriserne generelt falder eller får et større fald, så vil det jo spille ind i regnskabet helt sikkert, selvom de skal ud og investere i nye miner og sådan nogle ting og sager. Ikke? Så, ja, så. Og så bliver der også spurgt her på sms'en, hvilke aktier, der følger olieprisen en til en. Jamen, Equinor har jo i hvert fald været en af de gode at følge olieprisen en til en. Jeg kan ikke huske de amerikanske, men der er også nogle svenske aktier og flere norske. Så ja, jeg kan lige... Nu skal jeg jo være på fredag, så vi plejer nogle gange at få opgaver fra hjemme, så det kan jeg jo prøve at kigge på. Nå, men jeg kan jo tage et par stykker med og se, hvor meget de har fulgt olieprisen. Sådan en som Maha har jo til gengæld, Maha Energy, som den her lille oliemyg, vi nogle gange har talt om, den har ikke gjort det, fordi jamen, så solgte de nogle oliefelter, og så har de haft nogle problemer med ligesom at få optimeret produktion og sådan noget, så hvorimod African Oil, for eksempel, som jeg ejede for nogle år siden, det var dengang de havde problemer, så udviklede den sig ikke som olieprisen. Så man skal helst ikke have et for lille olieselskab, der er afhængig af nogle felter, fordi så kan det komme grus i maskineriet. Ikke? Så det er det. Men ikke noget i hvert fald, og så kan du lige lede efter nogle andre til på fredag, hvis du har lyst til det. Men hvis jeg må indskyde noget om det, fordi det er med rigtigt, Equinor er fuldstændig rigtigt, det er der, man skal kigge på. Jeg sidder også og kigger. Jeg må jo ikke udtale mig om aktier, fordi det er ikke noget, vi analyserer. Men når jeg sidder med olie, så kigger jeg også på Equinor. Og det kan du se, koalitionen er ret høj. Ja. Og det er det jo typisk med de her. Og der skal man jo så følge det. Men det, man skal kigge på, det er, at det følges jo ikke hele tiden. Det, jeg følger, det er det, man kalder divergens. For jeg kan se, hvis de begge to stiger, Equinor stiger, olien stiger, det er fint, sådan skal det hænge sammen. Så lige pludselig, så vil aktien ikke stige mere. Så begynder den at falde. Så er det ligesom om aktiemarkedet siger, hov, det her, det tror vi ikke på længere, men olieprisen kan godt fortsætte op. Og dermed laver de det, man kalder en divergens. Og det er sådan et faresignal til mig om, at hvis aktiemarkedet ikke tror på det mere, så er det nok, fordi olien skal til at vende rundt og falde også. Så når de afviger fra hinanden, det er der, du skal begynde at kigge på, hvad er det, der sker. Så jeg anbefaler virkelig, at man kigger på sammenhængen. Men altså, interessant, men det er også lidt sjovt at prøve at finde ud af, hvornår skal man så kigge på aktien frem for på olien, og hvornår skal man kigge på olien frem for aktien? Det kan jo være lidt svært at finde ud af. Det er aktierne, der er leading indicator. Okay. Så det betyder, at hvis jeg siger, at olien skal op, så kan Equinor også godt stige, men så kan den pludselig vende rundt midtvejs, og så sige, nu tror aktiemarkedet ikke på det mere. Og det er så en leading indicator for råvaren. Så hvis du vælger at surfe på aktiemarkedet, så er du på the leading edge, ikke? Så at have en leading på leading, det er så svært. Ja. Det er derfor, det er svært på aktiemarkedet. Det er i hvert fald ikke nemt. Så er der Victor fra København Nordvest, der kunne tænke sig, at vi fik din idé om ædelmetallerne guld og sølv og forventningen til disse. Og den kommer også hver gang, du er her, Tom, men du plejer også at svare. Ja. Vi analyserer ikke guld og sølv, og så det må vi ikke udtale os om. Så Victor, vi kan tage det en anden gang, når vi har nogen med, som kigger på lige præcis det. Tom, lad os hoppe fra nogle af metallerne over til det, som vi kalder de bløde råvarer, altså nogle af de her fødevarer. Og jeg tænker, at vi var omkring sådan noget som hvede og spiseolie sidste gang, og der var også sket nogle ret voldsomme ting. Der var meget høje hvedelager, og der var meget lave spiseolielager sidst, du var her. Ja. Hvad er der sket siden da? På lagerne? Jamen, hvedelagerne er stadigvæk høje, og derfor er priserne jo også sådan stort set faldet. Ikke? Altså, de toppede, hvis jeg lige kigger på, de toppede i maj, ikke? Og så er de så faldet siden da. Og det er støt og roligt, priserne er faldet. Og det er jo blandt andet, fordi vedlagerne er høje. Ikke? Det var det, vi snakkede om sidst. Vedlagerne er høje, jamen, så er der ingen uro. Mm. Det er jo ikke voldsomt prisfald, der har været, men det bare har været støt og roligt altså lige siden. Og kommer det til at fortsætte så? Ja, men der kommer formentlig et lille skulp opad her i foråret, men det er ikke noget, altså, det er ikke noget særligt. Og så kommer det til at fortsætte nedad igen, så ja. Og så var der spiseolierne, som også, Lars Persson, han var lige inde på UE lidt tidligere i udsendelsen. Hvad siger du til spiseolier lige her nu? Ja, var det palmeolie, vi snakker om? Ja, eller? Der var det palmeolie, men ellers er der jo både raps og sol, men jeg, eller hvad hedder det? Solsikke. Jeg kan lige se, at UE er faldet tilbage. Det må have været en eller anden fatfinger fra morgenstunden af. Færdok. Ligesom, så sådan det. Ja, men altså, hvis man lige tager tallene, ikke? Vi sagde, altså, palmeolien er faldet fra 7.700. Ikke? Og i dag ligger den på 3.800, ikke? Så det er stort set mere eller mindre 50%, den er faldet. Ikke? Og det har bare været et konstant fald. Det er ret imponerende. Og vi tror mere eller mindre, at den har faldet så meget, så det kan ikke blive ved med at fortsætte. Men lagerne er høje, men begynder at falde lidt, og det kunne så godt gøre, at hvis de begynder at falde lidt, så... Men der er ikke nogen nervositet. Vi løber ikke tør, så der er mælk nok i køleskabet. Sådan. Ja. Og jeg hopper sådan jo, altså nærmest på daglig basis lige omkring trading economics, og ser, hvor nogle af de her ting, de handler. Og der kan jeg bare se, at det, der sådan er steget mest i år inden for de her fødevarer, det er appelsinjuice, ris og kartofler. Skal det fortsætte opad? Siger husmoren. Ja, det vil jeg gerne vide. Sorry, undskyld. Kan jeg lige få en banger der? Men ja. Ja, altså vi har hedget alle tre ting, eller bedt vores kunder om at hedge. Vi hedger jo ikke noget, men vi har bedt kunderne om at hedge alle tre ting, for vi kunne se, at alle tre ting skulle op. Sjovt nok, hvor palmeolie bare er faldet hele tiden, jamen så er der altid noget, der går modsat, og ris og orange juice og kartofler afsted, ikke? Mm. Kartoflerne burde sådan set lige være på toppen nu, så det vil jeg ikke anbefale at købe mere af. Vent lidt, og så får du et prisfald. Ja. Eller spis noget pasta. Ja. Risen er ikke færdig endnu. Risen skal fortsætte. Og Tom, så, altså, jeg har ikke selv kunnet finde en kurve over løg, men jeg hører bare anekdotisk derude i verden, at prisen på løg også er stukket helt af. Hvad sker der derovre i løgmarkedet? Ja, desværre så, jeg følger ikke løg, og jeg følger heller ikke persille eller safran. Der er mange ting, jeg ikke følger, men jeg fik dog snakket med en rigtig imponerende bonde her i november, som producerer løg, og det var meget sjovt lige at få en snak om løg, og vi har løgpriserne, så jeg kan godt følge med. Mm. Vi analyserer det bare ikke, så desværre, jeg kan ikke sådan forudsige, hvad der sker lige nu. Okay, nå, men det er sjovt at hoppe ned i nogle af de her fødevarer, som jo er sådan et dagligdags ting, vi har hjemme i vores køleskab, og som jo altså også er noget af det, der har gjort rigtig ondt på os, fordi vi har haft inflation, og priserne er steget på rigtig mange ting. Så lad os hoppe derover, Tom. Ja. Inflationen, når du sådan forholder dig til den, kigger du så også sådan fremover, har en forventning om, at den skal op eller ned, eller hvad der skal ske? Det er jo enormt vigtigt, altså at kigge på den inflation, så det er jo en af vores hjertebørn, ikke? Altså det er det, vi skal... Fordi igen, hvis du får den rigtigt, så får du alt andet rigtigt, men hvis du får den forkert, ikke? Så det er virkelig, virkelig vigtigt. Men da jeg var inde i sommer, der aftvang Svendsen jo et svar af mig. Ja, vi har været meget hårde ved dig. Ja, det var det godt nok, ja. Jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt traumatiseret, men heldigvis så gik det godt med tingene. Men det hele problematikken gik på i sommer, det var, at det her inflation, det bliver ved og ved og ved, og det får aldrig nogen ende, og det stiger alt sammen. Og jeg sagde, rolig nu, det er stoppet. Og Svendsen siger, hvornår stopper det så? Så sagde jeg, det er stoppet. Det er toppen. Vi har nået toppen, og det havde vi så. Det var, toppen kom i juni i USA, og så kom det lige et par måneder senere i Europa. Ikke? CPI, altså inflationen, den er faldet. Skal jeg lige se, i USA er den faldet fra 9% til 6,5%. Det er alligevel 30%, den er faldet. Ikke? I Europa er den kun faldet 10%. Altså, vi er stadigvæk højt. Ikke? Altså, vi er faldet fra 11,5 til 10,5. Og den skal langt længere ned. Altså, vi skal tilbage til sådan noget 3-5%, men det kommer til at tage lang tid. Det var det, jeg sagde også i sommer. Der er to ting. Vi har nået toppen. Det er godt. Det skal falde. Det er positivt. Men hvornår kommer vi tilbage til noget, vi kender? det tager flere år, inden vi er tilbage. Så det er en langstrakt forbedring, men stille og roligt, så kommer det nedad. Nu er det så faldet 30% i USA, men det falder ikke i en lige linje, så der går så lang tid, inden vi er nede på 3% igen. Altså flere år? Ja, jeg tror i 24, ikke? Okay. Så er vi tilbage. Men nu siger du 3-4-5%, og det er dog også stadigvæk et stykke over, hvad centralbankerne de påstår, at vi skal ned på. Altså, de har jo det her mål på 2%. Det kan jeg ikke høre, du sige, at vi kommer ned på igen. Og igen, der snakker du om niveauer. Mm. Jeg er jo ligeglad. Jeg siger jo, at det her, det skal nedad fra i sommer, og det skal fortsat ned til 24, så det er en gradvis forbedring. Men stadigvæk alt for højt lige nu, så vi skal langt ned. Og om vi ender på 3-4% eller 2, det siger vores modeller, når vi kommer derhen af. Det vigtige er bare, at du ved, at det falder. De sagde jo også 2, dengang vi var i 0. Altså, så det er sjovt, det der 2. Altså, det er deres drømmescenarie, men det kommer jo aldrig. Altså, det er bare... Bevægelsen er nedad, men jeg fornemmer dog også, at vi skal blive ved med at vende os til, der er noget inflation trods alt, Tom. Altså de her tider, hvor vi altså kørte med 0 i inflationen, det ser du ikke lige foran dig. Nej, og det, der kommer til at ske nu har vi jo lige snakket om råvarerne. Ikke? Hvis de skal op, de fleste af dem skal lidt op her i foråret, blandt andet olie, måske lidt mere, ikke? Men, og nogle tingene skal stige. De fleste ting stiger, vi har regnet med, at sådan cirka Q1, slutningen af Q1, måske lige ind i Q2, men det er der, alle råvarer ligesom skal toppe. Og det vil sige, den stigning, der har været, den kommer til at påvirke inflationen, så den kommer til at stige en lille smule igen. Der er det savtakker. Det kører ikke bare kun nedad eller kun opad. Det er det, man skal forstå. Ikke? Så den her, den får inflationen en lille smule op igen, og så falder den igen. Mm. Så. Okay, volatile tider, det må vi vende os til. Tom, her til sidst, vi har kun et par minutter tilbage. Hvordan er det nu med dig og aktiemarkedet? Sidder du og analyserer for eksempel på S&P 500 og har en holdning til, om vi skal op eller ned? Ja, men det er bare som privatperson, og DAX'en og så videre. Ikke? Så tør du udfolde det her for os? Hvad siger du? Tør du udfolde Nej, det her det for os? Nej, det tør jeg ikke. Det har jeg ikke mandat til. Jeg er jo råvaremand, ikke? Så jeg må ikke udtale mig om aktier og sådan noget. Men nu nævnte du før Equinor en god leading indikator, fordi at aktiemarkedet er leading. Har du sådan andre, altså hvis du nu har en kover eller et eller andet, har du sådan nogle, du siger, det er en god aktie at følge, eller de her 2-3 aktier er gode at følge, hvis man kigger på nogle andre råvarer, altså, eller er det også noget, du holder lidt for dig selv? Jamen, altså, jeg følger rigtig mange ting, ligesom Equinor og kobber og ting og sådan noget. Så jeg følger lidt aktiemarkedet, og så følger jeg indekserne også, ikke? Oh. Men igen, hvis du er på aktiemarkedet, så er du på fronten af bølgen, og det er svært at ligge der. Ja. Så tricket ligger i at komme lige et skridt foran aktiemarkedet. Det er der, tricket ligger. Ikke? Nå, Tom, lad os slutte et sted, som jeg ved, du holder meget af. Det skal nemlig handle om kaffe. Lars i Svendborg, han har nemlig spurgt om, du ved, hvad der skal til med kaffeprisen. Ja, kaffeprisen, det er rigtigt. Det er, jeg elsker kaffe og chokolade, det er mine to. Altså. Ja, du er dårligt træner af døren her til morgen, før du skulle have kaffe. Jeg skulle have kaffe, ja. Det er, jeg er afhængig af det, ikke? Så ja. Nej, jeg tror, med kaffen, der kan vi se, at det prisfald, der har været, det har været enormt stort. Og prisen var også alt for højt oppe før. Så vi får et voldsomt prisfald, og det er dejligt at se. Men den kan ikke holdes dernede. Vi tror altså, at det meste af året, der kommer den til at stige. Vi er sådan i en bundfase, hvor det er sådan langsomt, der skal markedet skal lige finde ud af at komme ind. Men så tror vi faktisk, at det skal stige ind til... Q2 24, altså langt. Ikke voldsomme stigninger, men det skal opad. Det røg lidt for dybt ned nu her. Mm. Ja. Og chokoladen samme vej. Nu er det jo Valentine's Day, vi vil gerne vide det. Og jeg vil hellere spise den, end analysere den, så... Kan vi nå et sukkerspørgsmål? Du var også inde på, det er nok forrige gang, du var her, der var noget med sukkerpriserne, der steg lidt og sådan ting og sager. Hvor har vi dem her henne i verden? De har jo også haft lidt en lille stigning i år, men hvor skal den hen af? Det var en af dem, vi har været mest usikre på, fordi vi sagde med sukker, vores tanke var, at sukker skulle stige. Ja. Men vi har set så mange forskellige rundt i verden, der sagde helt andre ting, end vi sagde. Og det, så vi var sådan lidt... Lad os nu passe på at tage signalerne helt, men den er stedet pænt meget. Og vi tror, der er lidt opside endnu, okay. Inden den topper.